بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، أحبة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه، ويقول أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. Duzangu katika imani, tukiwa katika majlisi hii ya pili ambayo inakwenda kwa anwani ile ile ya mwanzo, al-ajwibatu an-nafi'a ala al-mutadhallil abi hatim al-mufassal hadahu Allah, majawabu yenye manufaa juu ya yule mwenye kujidhalilisha, Abu Hatim aliyeghafilika, Allah mwongoze. Tuliyataja majawabu ya mwanzo, tukayataja katika kumweka sawa matumizi ya neno dhati katika lugha ya Kiswahili na Kiarabu. Mtu akizungumza kwa Kiarabu neno dhati linamaanisha nini? Kadhalika mtu akizungumza kwa Kiswahili neno dhati linamaanisha nini? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno anayozungumza anasema: fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Haya maneno yanazungumziwa kafiri, ni katika moja ya mbinu alizotumia kuwapoteza watu wake Firaun. Aliwafanya wajinga wale watu, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu, akawatia ujinga, wafanya kuwani wajinga, alafu wale watu wakamtii yeye kwa kile anachokisema. Na hii ndio kawaida siku zote, taka kumtawala mtu mfanye kuwa ni mjinga. Sasa amekaa pale na baadhi ya watu, anawafanya kuwa ni wajinga, alafu anazungumza maneno ambayo lau kama utayapima katika mizani ya kisheria utaona kwamba huyu jamaa ashafanyisha mashaitani, yaani yale mashaitani yashapanda. Aisi Allahu musta'an alayhi wa sallam. Akawa anaokoka baadhi ya vitu ambavyo hata sijui mada imetoka wapi. Kimsikiliza tu mwanzo wewe unaelewa, kwa sababu anazungumza, mara atamvamia shehe huyu, akitoka huko atakuja kwa huyu, akitoka huko atamvamia huyu, akitoka huko anamvamia huyu. Yaani sisi tumekufundisha maana ya dhati ni hii, lughatan kilugha, dhati inamaanisha moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Hii kilugha na haidhati si tamko, sio mustalaha wa kisheria, kwamba utapata maana ya kilugha na ya kisheria, kama yale kutoka kulazimishwa kwa baadaye kuonyesha kwamba kuna maana ya kisheria ya dhati ambayo ndio nafsi, alafu kuna afizi zingine zisizo maana za kisheria. Dhati sio mustalaha wa kisheria, wa hauna maana ya kilugha na kisheria, hamna mustalaha wa kisheria. Hakuna mwanachuoni aliyetangulia akasema dhati ina maana ya lughatan wa istilahan, hakuna mwanachuoni. Kama yuko tuambie, nataja na kitabu gani kwamba dhati huo ni mustalaha wa kisheria nani, ili uweze kulazimisha kwamba maana zingine hizi ni za kilugha, alafu asalafu walikuwa wanadili na maana za kisheria, kwa maana ya kuonyesha kwamba dhati ni mustalaha wa kisheria. Sasa ni katika kufanisha kwa mashaitani. Tulimuuliza maswali, nataka niarudie hapa. Tulimuuliza swali la kwanza, maana ya dhati maana yake ni kupenda, ni dhati na kupenda kwa dhati na kupenda kwa hakika kutoka moyoni. Je, maana hii ipo au haipo? Swali. Na je, ni makosa kusema hivyo, kumwambia mtu nakupenda kutoka moyoni ni makosa? Hilo ndio swali la kwanza tulimuuliza hivi. Alafu swali la pili, yeye anakataa, ingawa kwenye audio anakataa, sasa sijasema, umenizuishia. Sasa kutakuwa na ulazima ukata sauti zake huyu bwana. Yaani tunakata ile sauti tunaisikilizishe sasa alivyowaambia watu kwamba neno hili dhati limetoka kwenye Kiarabu kuja kwenye Kiswahili na halijabadilika maana. Hivi hivi anakataa msema hajasema. Sasa sauti yake tutakata kile kipande tutaweka ili tuone ni kweli hajasema tumemzushia au amesema. Anasema sijasema hivyo, umesema hivyo na sauti yako ipo. Dhatuhu. Dhatuhu maana yake nini? Ha? Sima sumata vitabu vidogo vya nahwu. Jaa aliyun dhatuhu. Maana bimaana. Jaa aliyun nafsuhu. Sio maana yake? So, ile nafsi ambayo inatumiwa kwenye Kiarabu, dhati wanasema maana yake ni nafsi kwa lugha ya Kiarabu, na hao Waswahili wamesema dhati nafsi ya kitu au jambo au mtu. Kwa maana neno halikubadilika, ni neno la Kiarabu limeletwa kwenye Kiswahili, lakini hawakulibadilisha maana yake, maana ikabaki ile ile. Dhatuhu, dhatuhu maana yake nini? Ha? Sima sumata vitabu vidogo vya nahwu. Jaa aliyun dhatuhu. Maana bimaana. Jaa aliyun nafsuhu. Sio maana yake? So, ile nafsi ambayo inatumiwa kwenye Kiarabu, dhati wanasema maana yake ni nafsi kwa lugha ya Kiarabu, na hao Waswahili wamesema dhati nafsi ya kitu au jambo au mtu. Kwa maana neno halikubadilika, ni neno la Kiarabu limeletwa kwenye Kiswahili, lakini hawakulibadilisha maana yake, maana ikabaki ile ile. Kwamba neno dhati limetajwa kwa limetoka kwenye Kiarabu limekuja kwenye Kiswahili na halijabadilika maana. Tukamuuliza swali la pili, je, hizi maana zilizoko kwenye Kiswahili ambazo kwenye Kiarabu hazipo, na zile zilizoko kwenye Kiarabu ambazo kwenye Kiswahili hazipo, ni za uongo? Swali la mwanzo sio. Alikuja kujibu sasa, maana ya maswali hayawezi kuyajibu. Na mimi nikwambie ni hawezi kujibu swali hata moja. Maswali matano. Ametoa audio ina dakika 56. Nikasema mashaallah, naweza kwa najibu maswali hapa kuuliza. Maana maswali matano ni mengi, kitaje ufanuzi. Audio mwanzo mpaka mwisho ni swali hata moja. Majawabu yake sasa yalikuja baada ya kuuliza maswali. Jawabu lake la kwanza alisema, kwanza wewe umefukuzwa mwanga. Ndio swali la jawabu ni swali la kwanza. Tupe jawabu la swali la pili, anasema hata tunduru pia tulipata habari hiyo kwa umefukuzwa. Allahu musta'an. Kila wakati yeye anazungumza habari za kwamba ameambiwa amesikia hivi. Sasa kabla ya kuja kwenye hizi mada kwanza, ndio majibu ya swali na maswali yetu haya. Sisi tulikuuliza habari za mwanga au tulikuuliza habari za kunduru? Sisi tumekuuliza wewe kuhusiana na mada iliyoko mezani, neno dhati. Ndio maswali yetu. Tulikaa ndani ya mada. Sasa nimekuja na majibu haya haya, tunafahamu malengo yako. Malengo yako tuache mada hii ya kisheria hii ambayo tunajadili, tuingie katika mada nyingine. Na ndio baraka nikukuraji wewe simgusi sijui nani sio. Na ingawa najua ni kweli kuna misiame, kuna gurabi na wajua wote hao. Kuna wengine wengi nawafahamu. Lakini sio nikagusa huku nikagusa huku kwa sababu nataka tubaki mimi na wewe. Lakini wewe ukija kujibu mara unagusa huku, mara huku, ni kuonyesha kwamba unarukaruka. Lakini kurukaruka kwa maharage sio kuiva kwako. Utaiva tu mzee. Sisi tutakuwa ina mpaka tu silsila ya ajiba dhidi yako ila ni mauti. Paka Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapotuchukua katika ulimwengu huu. Sasa haya sio majibu masafi kuniuliza. Hii ni habari ambazo wewe unasikia, na wewe pia labda kuna mtu kakuambia huko, umemsikiliza huko shetani, kwa shetani amekuja amekupa habari, amekupa wahi, na wewe umekuja umuzima. Lakini sisi tuna msingi katika maneno, kwamba tuna msingi ya kupokea maneno Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ile hadithi ambayo anapenda mambo matatu, anayachukia mambo matatu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam wakariha lahu thalatha, na Allah anachukia kwa mambo matatu. Akayataja akasema kila wakala, imesemwa, amesemwa, kuna habari, yani hivi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukia jambo hilo. Wakathrata as-su'al, na anachukia kadhalika pia uwingi wa maswali, wa idha'atul mal. Hadithi ni maarufu kwa tulab wa talaba as-sighar fadlan an al-kibar. Hadithi ni maarufu, inaeleweka. Sasa hivi tu ulizoleta hizi ni kuonyesha kwamba wewe una hoja, kwa sababu kwanza unasema kwamba na uongo. Nasema mwanga ulifukuzwa. Sasa wewe ndio unajiuliza huyu jamaa huyu anaelewa au hajielewi? Kwa sababu mwanga mimi nimekwambia kitu mwaka jana. Kabla ya Eid. Na nimekabidhi kitu kabla ya Ramadhani. Wale wazee wakaniomba, bwana sisi tunaomba kwa sababu nilikuwa na mpango wa kuhamia Dar es Salaam. Mambo muda mrefu. Kwa sababu ni baada ya kumaliza kununua kiwanja Dar es Salaam, nikawa na mpango wa kuhamia sehemu nianze ujenzi. Sasa natokaje kituoni? Sio vizuri kuondoka bila kuaga. Kwa hiyo nikaita wale wazee, nikawakabidhi kile kituo. Wakaniomba, naondoka lini? Bado nipo, basi kipindi hiki huko simamia kituo, basi sikitafute dai kwa muda. Hivi mtu unayemfukuza kweli unampa unamuomba kusimamia kituo chako mwezi mzima? nikasimamia nikasimamia nikasimamia mpaka kubaini na Eid. Kubaini na Eid nikawaambia hapana, nataka nikaswali Eid nyumbani wetu, nimempata basi subiri nini wiki siku tatu kabla. Wakasema alhamdulillah tumempata, tukawakabidhi kitabu chao. Na baada ya hapo tukawa tunashirikiana na dai ambaye yupo. Na ukitaka kulijua hilo, basi nakwambia ni wiki moja kabla ya kuja Dar es Salaam, wiki moja kabla ya kuja Dar es Salaam, mimi ndio nimetoa hutuba pale Mwanza. Na siku ya Eid, salatu al-Eid ya mwaka huu, Eid imetokea siku ya Ijumaa. Yule dai mwalimu ametoa hutuba ya Eid, mimi nikasimama hutuba ya Ijumaa siku ya Eid mwaka huu. Sasa naposema amefukuzwa kwa sababu ya mambo haya haya, huyo alikupa habari, mwambie akupe habari za ukweli, mwambie kimetoka ajui kinachoendelea, tafuta viongozi wa kuambia. Lakini najua sababu ya chukizi, sababu ni kwamba wewe uliwahi kwenda pale, ulifika pale Mwanga na uliwahi kutoa kalima katika ule msikiti na muhadhara pale. Mimi nilipofika nikakubanja kwenye ule msikiti, na wale wazee wakasema ukifika pale uzungumzi tena upate nafasi, na kama unabisha nenda, kama utapewa simu nenda. Nenda tena ukazungumze pale kama mpenda. Na kwa unazungumza habari ambazo wewe unazijua, ungetulia chini, ungekaa, ungezijua. Bahati nzuri kwenye simu yangu pia ninayo sauti ambayo nimeikabidhi kituo. Sauti ipo kabisa. Wakati nakabidhi kituo, nikarekodi na sauti, nikakabidhi na document na kila kitu. Adakallah, wewe uweze, una cha kusema hapo. Alafu wala hiyo sio mada yetu. Yaani hatuwezi kutoka kaa tuanze kuminyana huko. Hiyo sio mada yetu. Mada yetu sisi ilikuwa katika neno dhati. Ukimbilia huku ni dalili kwamba wewe ushaanza kushinda. Kuti la kwa Rasul. Amelaliwa huko. Rudi katika mada ya msingi. Maswali tunakuuliza yako ndani ya mada, majawabu tunataka uyajibu ndani ya mada. Na hapo maswali yako unaulizwa kwamba kwa nini unaacha maana ya kisheria, unakimbilia maana nyingine. Nani kakutangulia katika ulama ya kwamba neno dhati, kwa maana ya kwamba ni nafsi, ndiyo maana ya kisheria. Nani kakutangulia katika ulama? Je, mustalaha dhati ni mustalaha wa kisheria? Ni mustalaha ambayo una maana ya lughatan wa istilahan? Nani kakutangulia hilo katika ulama? Haya ndio ilikuwa maswali ya msingi ya wewe kujibu katika mada ambayo sisi tunaijadili. Na wala usianze kumshambulia shekhe fulani, ukitoka huko na kushambulia shekhe fulani, ukitoka huko mara umeingia huku, umeingia kwa Sheikh Abdul Fadhil, ukitoka huko mara umeingia kwa Sheikh Mujahid, ukitoka mara umeingia huku, unaruka mzee. Allahu musta'an wa alayhi fulani. Tayeb, sasa ukimuuliza haya maswali, kwa mfano namuuliza hili swali la msingi ambalo liko ndani ya mada, nani katika ulama kakutangulia kwamba neno dhati ukitafsiri kwa maana ya nafsi ndiyo maana ya kisheria, alafu maana zingine zote hizi si maana za kisheria? Nani kakutangulia katika ulama? Sala kwanza. Sala pili, je, mustalaha dhati ni mustalaha wa kisheria mpaka uwe na maana ya lughatan wa istilaha? Swali la pili. Sasa ukimuuliza hiyo swali, akija atasema hivi, au mwenyewe kwanza ulipata ajali ukaomba watu kuchangia, ndio atakuja na majibu yake. Alafu wanafunza wake anacheka. Allahu musta'an wa alayhi wasallam. Yaani huyu makarate huyu, hata yule kafiri yule aliyekuwa anabibiliana na Ibrahimu, yule kafiri yule alikuwa na kanda ya mada, alikuwa na uwezo kujibu. Yaani alikuwa na uwezo kujibu ndani ya mada na akishindwa na kafiri. Huyu hawezi kujibu ndani ya mada. Ukimuuliza maswali ndani ya mada anakimbia, anaenda kutembea. Maswali makana. Yaani uswali hapa. Anazungumza pumba. Sasa ahlul ilmi wanatuambia katika maneno yao, ukitaja min alamati ahli bid'a, katika alama za watu ila uyubi ahli sunnati wal jamaa, moja katika alama zao ahli bid'a katika munafasa na munadhara kama hivi, wanaposhindwa hoja za dini wanageukia aibu za ahli sunna. Huyu kwanza alifanya hivi, huyu kwanza, huyu alifanya hivi, huyu kwanza kuna siku alikaa hivi, kuna siku hivi hivi, ndio wanapofanya ahli bid'a. Alafu pia wakikosa zile taarifa za kweli pia wanazusha, yaani ili mradi tu watukane ahli sunna wal jamaa. Wa hadha daidan lil anbiya, na hii ndio daidan ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya wale hawatukani, lakini wao ndio wanatukana. Nuhu aliambiwa majnun, sahih majnun, Mtume alayhi salatu wasalam kuna mangapi yako wazi ametukana na Lut alayhi salatu wasalam, lakini wao hawajibu wao mkosi. Kwa sisi hatuna time ya kutafuta vipi kwa ajili ya kumtukana, sisi tuna time ya kumbainishia maneno na hoja za kisheria na hoja zilizosimama katika misingi ya kielimu. Haya mengine pia tuna shida nayo, yeye atukane anavyoweza, lakini ajue kwamba nyundo za radi zitashuka ile mauti. Kama tutaishi miaka 40, basi miaka 40 yote ni miaka karate kiandika. Hata kama yakitangulia kufa, kama Allah atakadiria hivyo, atakadiria kutandikwa hivyo hivyo. Wewe sasa muone kuna mradi mtu ajibu, kwani tuna wale wanaoradiwa wote wanaweza kujibu, sio wengine wamekufa huko. Kwa hiyo alafu anasema hivi katika maajabu. Anakuwa mwingine anazungumza mtu ni maajabu hayo. Unajiuliza huyu sasa huyu hata hivi akili tu walau hivi akili tu hizi walau hata za kuelewa maneno, huyu jamaa huyu hana pia hata hivi. Anasema hivi, neno hili lina maana zaidi ya moja. Kwa hiyo neno hili ni mujmal. Sasa haifai kutumia maneno mujmal. Anazungumza hivi. Yaani kwa akili yake yeye kwa jinsi alivyosoma ile mada ambayo iko katika usulu tafsiri ya al-mujmal wal-mufassal, yeye akili yake inavyomtuma yeye kwa maneno likiwa na maana zaidi ya moja ni mujmal. Kwa hiyo hili pia ni mujmal. Basi itakuwa lugha yote ni mujmal. Kwa sababu ni nadra ukafungua kamusi la lugha leo hii ukakuta neno lina maana moja tu. Neno ni nadra. Sasa kama hakuna kabisa nadra. Lakini maneno mengi mengi tunayotumia sisi yana maana zaidi ya kuna bene asili ya maneno mengi yana maana zaidi ya moja. Nadra mno utakuta neno lina maana moja. Basi itakuwa watu hawafai kuzungumza. Watu wazungumze baba wakae magumu basi itakuwa hivi. Kama maneno yote haya yatakuwa ni mujmal. Wewe fungua kamusi za lugha. Ingia katika al-Muhajam al-Wasit, tafuta pale utaona kwamba neno lina maana zaidi ya moja. Lisan al-Arab, tafuta neno lina maana zaidi ya moja. Kamusi Talib, tafuta utakuta neno lina maana zaidi ya moja. Yani Allahu musta'an alayhi. Sasa anaposema pia neno lina maana zaidi ya moja, basi hiyo ni mujmal. Sasa ana maana yake hiyo, anasema sasa haifai kutumia maneno ambayo ni mujmal. Wewe hili neno dhati sio mujmal, halina maana nzuri na mbaya. Maneno yote maana nzuri na mbaya yategemea wewe unatumiaje au wewe unamaanishaje. Basi neno hilo hilo ambalo unaona ni nzuri, hilo mtu anaweza kulitumia kwa maana mbaya na mtu anaweza kulitumia kwa maana nzuri. Sasa wewe ambaye unaisikiliza, wewe ndio unatakiwa, ikiwa tamko nilizungumza kuna uwezekano wa kutafsiri maana nzuri na mbaya, ukatafsiri kwa maana mbaya, haifai kutumia sasa hivi, kwa sababu haya ni maneno na hizi ni lugha zina maana nyingi. Kwa hiyo unatakiwa wewe una bidii, una dili katika maana zile ambazo ni nini, ni nzuri tu. Mimi nifahamu kuna baadhi ya maneno ya Kiarabu, yani namna tunazoea na kutamka kwa Kiswahili ni tusi. Sasa mwezi ukasema haifai kisheria kwa sababu kwenye lugha inamaanisha tusi. Sala hii ni lugha nyingine mzee, na hii ni lugha nyingine. Kwa hiyo natakiwa kuwa makini, yani sijajua nani kamtangulia kwamba neno hili dhati ni mujmal. Yani katika maneno ambayo ni mujmal waliyotaja ulama wakasema ni kile kwa dhati, sio kama anaweza kaita ukiji katika hili. Maana nilipo miaka 40 akabitisha kwamba mimi nimetahiniwa kule, akasema ah, mimi simaanisha hivyo, na maanisha kwamba wewe umetahiniwa kwenye neema. Hicho ndio ndio ndio maanisha hicho. Allah akampa mtihani kapata neema. Akatoa aya kwamba Allah anakufanya mtihani katika shari na khairi. Akili sisi hatuko huko. Haya ilikuwa ni mambo madogo madogo. Sisi mada ya msingi ilikuwa ni neno dhati. Rudi katika mada ya msingi. Mbona kijikimbia mzee? Rudi katika mada hii. Alafu kujadili mada hii. Tukimaliza hii kipindi hapo. Mimi nitakuwa tayari. Lakini sharti iishe kwanza hii. Unitoe katika lingine. Kwa hiyo maana ya neno dhati. Dhati neno dhati hakuna alim katika ulama waliotaja kwamba neno dhati ni katika mujmal. Katika mifano inayopigwa katika mada hizi za al-mujmal wal mufassal, utakuta alim anakwambia neno dhati katika maneno ambayo ni mujmal. Hakuna. Na wala wanaochuoni hawakusema neno mujmal, maneno ambayo ni mujmal hawamaanishi yale ambayo yana maana nyingi. La, mujmal sio hivyo. Kwamba neno moja likiwa na maana, kwa mfano ukisema wajada amemkuta, wajada kwa maana ya alim, basi wajada ni mujmal kwa sababu ina maana hii na hii. Hakuna wanaojua ndio sasa hivi. Arabia ni darasani asome nini maana ya mujmal na nini maana ya mufassal. Aelewe hivi. Labda akikaa huko darasani anaweza akaelewa. Alafu sasa alipolazimisha hivi akaanza. Asalafu tangu kale walikuwa wanatumia maneno kwa maana ya kisheria na kilugha. Mheelewa? Kwa maana salafu tangu mwanzo walikuwa wakitumia maana maneno kwa maana ya kisheria na kilugha. Kwa hapa nakuambia kwamba dhati ile utafsiri kwa maana ya nafsi ni kisheria. Alafu tafsiri zingine hizo kwamba dhati maana yake ni kutoka moyoni, hii ni maana ya kilugha. Nataka kukuambia hivi. Tunakuuliza swali, nani kakutangulia katika ulama kwamba kutafsiri dhati kwa maana ya nafsi ndio matafsiri yake ya shar'an, na kutafsiri nafsi kwa maana zingine, yani kutafsiri dhati kwa maana zingine, hizi ni tafsiri za kilugha. Nani kakutangulia katika ulama? Nani kakutangulia katika ulama? Kwa sababu tunaona Qur'ani inatumia baadhi ya matamshi kwa maana za kilugha na kisheria. Mfano, na maana zingine ziko zinakusudia ibada. Lakini Allah anasitumia kwa maana ya kilugha, kadhalika pia zinatumika kwa maana nini? Kwa maana ya kisheria. Mfano, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumia maneno kwa maana ya kilugha, maneno ambayo yapo kwa maana za kisheria. Allah anasema katika Qur'ani, "Wasalli 'alayhim inna salataka sakanun lahum ay ud'u lahum inna du'a'aka." Kwa maana hiyo ya kilugha. Na hino salatu maana kisheria, ambayo ni ibada kabisa. Akwali, af'ali, makhsusa, muftatahatun bitakbir, wa muktasamatun bitaslim, maana kisheria kabisa. Ni ibada na abudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anamwambia Mtume alayhi salatu wasalam kwa maana ya kidua, wasalli alayhi na waombe dua, inna salataka, hakika dua yako wewe au dua zako wewe sasa ni la Mungu. Sala kwa maana kidogo umetumika. Sasa wewe utazuia vipi kwamba mtu aruhusiwe kutumia maana za kidogo? Atumie maana za kisheria. Vipi wewe unazungumza lugha gani wewe? Unazungumza yani utaongea kia utaongea Kiswahili gani katika ulimwengu au utaongea Kiarabu gani? Maana haiwezekani. Kadhalika anasema tena Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya Maryam, mtu akikusemesha akikuuliza fakuli inni nadhartu lirrahmani suma, nimeweka nadhiri, hili ni ibada. Lirrahman kwa Allah, nimeweka nadhiri kwa Allah. Nadhiri gani? Sawma, sawma. Pamoja kwamba nadhiri ni ibada, tena ibada hiyo ameiweka kwa Allah, alafu ikatumika neno lingine ambalo ni sawman kwa maana ya kidogo na si kisheria. Pamoja kwamba ukitafsiri, yani ukisema kwamba kwanza ni nadhiri, alafu kisha kwa Allah, neno sawma linakuwa ni kisheria. Sawma si kwa maana ya kisheria, kwa maana ya kidogo hapa. Ingekuwa kwamba haifai kutumia matamshi haya ambayo yana maana hii na hii kilugha na kisheria, haifai. Itakapokuwa na maana hii, basi ukitumia tumia kisheria tu, usitumie kilugha, basi wewe usome mpaka Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imetumia matamshi ya kisheria yakiwa na maana ya kilugha. Inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Allah, kwa ajili ya Allah. Sawma, nadhiri ya funga. Funga hii kwa maana ya kilugha kujizuia, haikuja kwa maana ya kisheria. Kadhalika kuna maneno ya Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam katika ahadithi nyingi ambazo ametumia maneno yenye maana ya kisheria na ametumia maneno yenye maana ya kilugha, alafu yeye akatumia kwa mlengo wa kilugha kaacha maana ya kisheria. Zimekuja hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau kama tukusanyia hapa, basi walkalamu alayhi yatul, maneno yatakuwa marefu sana juu ya hilo. Nadhani uone. Yaani kama kweli unasoma hadithi za Mtume alayhi salatu wasallam utakuwa unalifahamu hili. Kwenye Qur'ani limethibiti jambo hili, kwa maana neno lilizokuwa kwanza la kisheria na kilugha likatumika kwa maana ya kilugha, likaacha ile maana ya kisheria. Katika hadithi pia limethibiti hili, neno likiwa na maana ya kisheria na kilugha likatumika kwa maana ya kilugha, ikaacha maana ya kisheria. Kadhalika katika kalamu salaf limethibiti hili, neno likiwa na maana ya kilugha na kisheria, mtu akatumia kwa maana ya kilugha, akaacha maana ya kisheria. Na kusema kwetu hivi haimaanishi ya kwamba tumekubaliana na wewe ya kwamba neno dhati kisheria ni nafsi, mpaka ukupe dalili nani kakutangulia katika ulama kwamba neno dhati kisheria maana yake ni nafsi. Kilugha ndo maana hii, ukupe dalili hii. Maana tunaye sisi tunamwambia kwamba hili neno tafsiri zingine kwenye lugha hizi ni lugha, yaani Kiarabu ni lugha, Kiswahili ni lugha. Kwa hiyo tukisema kwamba neno hili lipo kwenye Kiarabu na kwenye Kiswahili, haimaanishi kwamba lishakuwa sheria hiyo. Yaani ulama wanaangalia neno hili ili liitwe kwamba tafsiri ni tafsiri ya kisheria, basi ikiwa kwenye lugha ya kwanza na lugha ya pili basi tafsiri ya kisheria. Kwa hiyo hii istimbatio inaitwa kutoka wapi? Kama mtu akisema kwamba eti anasema hivi, anakubali kwamba neno dhati kwenye Kiarabu nafsi, kwenye Kiswahili nafsi, maana hizi ndo maana ya kisheria. Sasa kwenye Kiarabu hivyo na Kiswahili hivyo, nani kakutangulia katika ulama? Kwa maneno likiwa na maana hii, lugha hii na lugha nyingine ilikuwa na maana ile, basi hiyo ndio maana ya kisheria tayari. Yaani hivi tunachagua maana za kisheria kwa kuangalia kwamba neno hili kwenye lugha ile lugha ile kutangulia katika ulama. Nani kakutangulia katika ulama kwamba neno likiwa na maana hii kwenye lugha hii na lugha nyingine ilikuwa na maana ile ile, basi maana hii ndio maana ya kisheria. Alafu maana zile ambazo haziingiliani huko ndio kusema na kisheria. Nani kakutangulia katika ulama? Yaani huyu bwana anazungumza batili batili batili kwa kutetea batili yake. Ndio maana mimi nakuambieni hivi. Kuna wakati mwingine pia kuna haja kupita katika vituo hivi ambapo watu wanakaa wanasomesha. Wale walimu wanaosomesha wale kupimwa akili. Zile akili zikapimwa zikachunguzwa, ni kweli huyu yani anaelewa? Kwa sababu unajua hii hata kuelewa wanafunzi wake pia itakuwa ni ngumu. Kwa uelewa huo ndio nao makarate, ni ngumu hata kuelewa wanafunzi wake. Kwa sababu kila anachozungumza ukiangalia vikosea. Na hii ndiyo shani ya kutetea batili. Kila unaposema kwa mzungumzo unazungumza bawa, havina kichwa, havina miguu. Zaidi zaidi umeweza unatafuta njia kwa mada. Huyu kwanza hivi. Shekhe wao pia hivi. Shekhe mmoja kule alisema hivi. Shekhe anasema ukipewa mkono na shekhe usilewe mkono siku tatu. Hivi ndio mada yetu tunazungumza hii. Sisi tumeanza na ibada kwamba wewe anasema sisi ni sunna, kwa hiyo ametuwafuta huko ukipiana mkono na shekhe usilewe siku tatu. Allahu musta'an alayhi tukulan. Abdallah Juma makarate, rudi katika mada. Hizo mada zimeanza kuzifungua hizo. Hivi hiyo ni milango, nataka tuone kwenye mada, ndio lengo lako. Tuanze kujadili huko, hapa nasema ayapekea na huko. Huko sisi kwanza. Tumalize kwanza hii mada. Neno dhati na kupenda kwa dhati kwenye Kiswahili. Fasa ambacho sisi tunachokitumia tangu zamani, tangu tukiwa wadogo na tumekulia kwenye Kiswahili hicho, tulikuwa tukiambiwa na kupenda kwa dhati, unaelewa kwamba mtu anakupenda kiuhakika kutoka moyoni, mapenzi yake sio kinafiki. Ndio maana hata mwanamke mathalani anataka kumuoa anakuambia nahitaji mapenzi ya dhati. Haimaanishi kwamba eti nataka unipende mimi kama mimi, nataka unipende mapenzi ambayo hayana unafiki au kunidanganya, mapenzi ya kutoka moyoni, nataka kupendwa. Yaani anamaanisha hivyo. Bwana wewe utampenda mtu wako kwa dhati. Haimaanishi kwamba utampenda eti nikakupenda kama hivi. Alafu hili sasa huyu jamaa muone kwamba ni mtu wa maajabu. Kila akizungumza ile maana ya dhati kwamba ni nafsi na ngoma. Kwa hiyo anakilazimisha yeye, anaweka dhamira kule mbele. Na kupenda kwa dhati yake, anampenda kwa dhati yake. Lazima aweke yake hii ili mradi maana yake hii uweze kuja hapa, analazimisha. Na kati jamaa alishia pale pale chefu, alishia kwamba nakupenda kwa dhati, haikuja nakupenda kwa dhati yake. Abu Muhammad Hasan hakusema kwamba nakupenda kwa dhati yako, alisema nakupenda kwa dhati, aliishia hapo. Sasa makaratibu kwa kulazimisha maana ile ya kwamba nafsi yako, nafsi analazimisha, unampendaje mtu kwa dhati yake? Nakupenda kwa dhati yako, ile ndio yako, ndio wewe unalazimisha maana mbovu, na ndio maana unalazimisha hivyo. Hii neno yako haikuwekwa kwa sababu ukiweka neno yako ihtimali ya maana na kupenda kwa akili kutoka moyoni inaondoka, inabaki na kupenda kwa nafsi yako. Ihtimali ile inaondoka ukiweka neno dhamira mbele, lakini ukiondosha dhamira inarudi zaidi kule, alafu ihtimali ya kwamba nakupenda kwa nafsi inabaki kuwa ni ndogo, maana kubwa inabaki ile ile kwamba nakupenda kwa akili kutoka moyoni. Ihtimali ya kwamba nakupenda kwa nafsi yako hii ni mpaka ulazimishe, haiingii hapo. Tangu tukiwa wadogo tulisomeshwa haya na tuliambiwa haya na tuliishi na haya. Kwa hiyo mtu anaposema nakupenda kwa dhati, tangu tukiwa wadogo tunajua kwamba huyu mtu anakupenda kwa hakika kutoka moyoni. Na ndio maana mtu anakuambia hivi, mapenzi ya mama mapenzi ya dhati. Kwa maana mapenzi ya mama ni mapenzi yanatoka moyoni. Mama yuko tayari kulala njaa kwa ajili ya mtoto wake, mapenzi kutoka moyoni. Sio kukuambia leo hicho kusema hivyo ni shiriki. Kwa fadha ya mtemia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametumia maana ya dhati kwa maana ile ambayo ipo kwenye Kiarabu ambayo pia ipo kwenye Kiswahili. Tumefahamiana hapo? Lau kama Kiswahili kingekuwa hakina maana nyingine zaidi ya hizo, basi isingefaa. Lakini ikiwa kuna maana zingine zaidi ya hizo, hizi maana zinaruhusiwa pia kutumia, si haramu. Si haramu kutumia maana hizo. kwa mtu, kwa sababu neno hili kwenye Kiarabu ukisema hivi maana yake mbaya, basi tunasema kutumia. Kuna mtu aliyosema hivi? Hakuna hata mmoja aliyosema hivi. Kwamba ikiwa neno hili kwenye lugha hii litakuwa na maana nzuri tu, lakini tukilipeleka kwenye lugha fulani litakuwa na maana mbaya, basi maneno hayafai kutumia. Neno hili halifai kutumia. Hayo maneno yanatoa watu. Unanukuu fatwa zura ni wakadhiba. Unataja maneno ya uongo, unawasingizia ulama rahmatullahi ta'ala alayhi. Hakuna mwanachuoni aliyesema kwamba lugha ya Kiswahili ikiwa na neno lina maana nzuri, neno hilo likitafsiri kwenye lugha nyingine lina maana mbaya, neno hili basi kwa Kiswahili pia haifai kulitumia kwa sababu kutunga mipaka ya lugha nyingine. Hakuna aliyesema hivyo. Sasa haya tu maswali tunamuuliza haya, tukimwambia haya njoo hivi, akifika hapa anasema hivi, au wewe ulipata ajali uniombe watu wakuchangie, ndio majibu yake. Allahu al-musta'an wa alayhi tuflan. Kwa hiyo wakikosa cha kuzungumza hawa wanazusha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wala isikupelekeni chuki ya kuwachukia watu ikawafanya mkashindwa kufanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, ufanye uadilifu kuko karibu zaidi na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo ninapotumika neno mathalan nakufundisha, kwa sababu maana haielewi kinachozungumzwa, haielewi. Inawezekana kweli mtu akazungumza neno, hilo neno likachukua maana mbili, nzuri na mbaya, sawa eh? Ikachukua maana mbili, nzuri na mbaya, ndani ya lugha moja. Si kwamba ukitafsiri lugha nyingine maana inakuwa nzuri, lugha nyingine maana mbaya. Ala, ndani ya lugha moja akazungumza neno likawa na maana nzuri na maana mbaya, sawa eh? Lakini namna watu wanavyolitumia katika mazingira ya jamii ina maana nzuri, halina maana mbaya. Mfano, nakupenda kwa dhati, sisi tunafahamu kama tukiwa wadogo kwamba mtu anakupenda kwa dhati maana yake anakupenda mapenzi ya kweli, mapenzi kutoka moyoni yasiyokuwa na unafiki. Sisi tunafahamu hivi tangu zamani, nishanifahamu. Lakini ukatafuta maana mbaya sasa ambayo iko mbali kabisa na jamii, wewe leo ili uweze kuelewa hicho kizungumza leo hii, watafute watu ambao hata imani hawajisikiliza, unakasha wanasikiliza wewe, watafute watu wengine tu kwa kawaida, kwa Uislamu tu kwa kawaida, waulize yeye ndio kwambia anakupenda kwa dhati anamaanisha nini, waulize tu watu kwa kawaida, hata wakafiri hao waulize, yani watu ambao wamezaliwa ambao wanazungumza Kiswahili, yani Kiswahili yoyote ambaye anazungumza Kiswahili, ambaye anazungumza Kiswahili, muulize mtu akikwambia anakupenda kwa dhati anamaanisha nini. Usikie kama kuna mshahidi atakwambia maana yake nakupenda kwa nafsi yako, hata mmoja usikie. Kila mtu atakwambia nakupenda kwa dhati, nakupenda kutoka moyoni, nakupenda kutoka moyoni, kwa maana kwamba hii ndio maana tuliyokulia na ndio maana ambayo ni mashuhuri na ndio usuru ambao ni mashuhuri katika lugha yetu ya Kiswahili. Mtafute mshahidi yoyote, iwe wewe utamtafuta yule mwalimu wa karate au hao wanafunzi wako watamtafuta huyo, au mwingine yoyote atamtafuta huyo mshahidi, amuulize Abdullah Juma Makarate, tunakuuliza au wewe Makarate mtafute mshahidi yote, mwambie hivi, eti mtu akisema nakupenda kwa dhati wewe unamuelewaje? Atakwambia nakupenda kutoka moyoni. Yaani utopata mtu anakuambia nakupenda na dhati, hii maana yake nafsi nini? Ani mambo mpaka uje kwenye kamusi na kupe maana hizi zingine. Lakini maana hizi zoeleka, nakupenda kwa dhati, nataka mapenzi ya dhati, mtu anakusudia mapenzi ya kweli kutoka moyoni yasiyokuwa na udanganyifu. Ndio watu wanakusudia kwa maana hizo. Kwani Kiswahili maana nzuri ndio hiyo. Hamna maana nzuri sio nafsi. Wala si yeye msikia mtu kwenye Kiswahili anazungumza kwamba nakupenda, nakupenda wewe mwenyewe. Hapa katumia nakupenda kwa dhati. Sio kumsikia mtu kwenye Kiswahili. Sasa anaweza kusema eti kwa sababu hujui kumsikia basi ndio hivyo hivyo. Ah, hakuna hiyo. Muulize watu wanazungumza Kiswahili, watu warejee. Na hapa sio kusema kwa hiyo sasa hivi tuwafuate watu wa majai, hata makafiri tuulize kwa sababu mambo ya kisheria. Na sisi tupo hapa katika maana hii kwamba ipi maana mashuhuri ambayo watu wanaitumia, ndio tunachokusudia hapa. Kwa sababu tulimtajia maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi aliposema wa min a'zami at-taqsir nisbatu al-ghalat ila mutakallimin. Haya maneno kama kweli mtu angekuwa anataka haki kweli, basi dalili hii ingemtoshi. Dalili hii ingemtoshi. Talibul haq yakfihi dalili alladhi, mtu mwenye akili mwenye kutafuta haki, dalili moja inamtoshi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema hivi wa min a'zami at-taqsir, katika dosari kubwa Nisbatul ghalati ila mutakallimin, ni kuegemeza kosa kwa mzungumzaji, kwamba huyu amekosea, amezungumza hivi, ametamka tamko hili. Eh? Ma'a imkani tasihihi kalamihi, pamoja na kuwepo mazingira ya uwezekano wa kuyasahihisha maneno yake, ili zile lafzi zilizotumia zile tukazitafsiri, tukazisahihisha wajirianihi, na tukapita nazo tamko zile zile, ala ahsani asalimi nnasi, kwa usulubu mzuri, kwa lugha nzuri ambayo watu wanaitumia, kwamba huyu ndiye amezungumza maneno haya, lakini maneno haya maana yake ni hii, tunayasahihisha, tunatoa kwenye ile maana mbaya, maana yake ni hii, lakini hata jamii pia inatumia maneno haya kwa maana hii, wajirianihi ala ahsani asalimi nnasi, na kupita nayo ile maneno kwa usulubu mzuri ambao watu wanaotumia. Hii si kosa. Kosa kuandikwa kwa wewe ambao unasibisha kosa kwa huyu, wewe ndio jahil. Jahil, jahil, jahil murakkab. Ni jahil murakkab. Yaani huyu bwana akili yake iko mbali, haelewi hata watu wanazungumza. Na mwenye anakuambia kwa sababu katika huyu wa kwanza alipokuja na kamusi akasema msitufani kisha tujasoma huko, sisi pia tumesoma huko. Tumesoma huko pia tunajua. Mjelewe. Baada ya kubanzwa sasa maana hizi katika lugha na nini, aume pili akasemaje? Akasema acha nifakhirishe elimu za kikafiri. Anifakhirisha kwamba sisi tumesoma huko na jifakhirie. Sasa nani alianza? Wewe ndio ulisema sisi tumesoma kwa sababu sisi tumesoma. Nimekwenda vitabu hivyo tunavyo. Maana yake nini? Sisi tumesoma huko maana yake nini? Sio unajifakhirisha. Unajifakhirisha kwamba wewe pia huko umesoma. Sasa tumekuelimisha kwa kuwa wewe umesoma huko, unasema hebu ngoja tukupe elimu hizo kamusi tunazotumia hizo, kuna maana moja, maana mbili, maana tatu, maana ambayo hasa inatumika katika lugha ya Kiarabu. Maana ya dhati kwa lugha ya Kiarabu ina maana nyingi, ukutajia kuna maana moja, kuna maana mbili, kuna maana hivyo. Kwa Arabu wanatumia kwa maana hiyo. Eh? Kuna maana ya dhati, kuna maana nafsi. Eh? Na hii maana ya nafsi kwa Kiarabu sio maana ya kushiria, kwa sababu hata mifano inayotolewa inatoa mifano ya lugha. Ja ar-ra'isu dhatuhu. Kwa kusema dhati hapa ni maana ya kisheria. Ja ar-ra'isu dhatuhu. Na bado ni katika lugha. Kwa sababu dhati sio mustalah wa kisheria, kwa mpaka iwe na maana istilahan wa lughatan. Hakuna hilo. Kuna maana tunataka kumaana hata mifano na watu na mfano ile ya kilugha. Hakuna kitu kinachofanyika. Kwa hiyo haiwezi. Sasa ukiangalia maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba ni katika makosa makubwa, mapungufu makubwa, unasibisha kosa kwa mzungumzaji, pamoja kuwepo uwezekano wa kusahihisha maneno yake na kupita nayo katika usulubu mzuri wa watu. Maneno haya ukiyasoma vizuri, Ibn Taymiyyah rahimahullah, yanamaanisha hivi: likija neno lenye maana nzuri na mbaya, na uwepo uwezekano wa kutafsiri neno hilo kwa maana nzuri, basi wakati huo haifai kuegemeza makosa kwa mzungumzaji, kwa maana kubaki na ile maana mbaya. Hakuna maana hii, ndio amemaanisha hivi. Sasa mwenyewe ya mzungumzaji mwenyewe anakuambia yeye hajamaanisha hivi, hamaanishi hivi. Mfano, watu waliomsikiliza pia wameelewa kwa maana hiyo, kwa maana kwamba nakupenda kwa dhati na kupenda kutoka moyoni. Kwa hiyo nataka kumwambia umefanya shirki. Shirki ya vipi? Na tafsiri imekuja. Shirki ya vipi? Yaani mwenye anakuambia sikumaanisha maana hiyo, bado anasema umefanya dhambi, umefanya dhambi. Ni maana dhambi zinatoka tu hivi, rafiki yangu hivi. Tunataka toba, wewe nani mpaka umetoba? Wewe nani mpaka umetoba? Nani wewe mpaka umetoba? Hayo unayofanya yote hayo ambayo ni mambo yako. Bwana, hata sitaki ndani mambo yake binafsi bwana, kwa sababu sio mada. Sitaki niambiwe na hapa na wewe mbona umetaja mambo binafsi, kama yeye alitaja mimi siuache tu. Pia anaweza akalia. Abu Fauzani basi mkuacha hivyo. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika maneno aliyoyazungumza ni kwamba inawezekana likatamkwa neno lenye maana nzuri na mbaya. Sasa wakati huo haifai kuegemeza kosa kwa mzungumzaji kwa kumnanikia maana mbaya. Lakini pia ukiangalia vizuri maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anaonyesha ya kwamba kutumia neno lenye maana zaidi ya moja katika lugha ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida kwa sababu lugha, asili ya lugha, neno moja lina maana nyingi. Maisha ni fahamu. Neno lugha lina maana nyingi. Sasa uwezi ukatafuta maana mbaya ukaacha maana nzuri. Kwa mfano leo kwenye Kiswahili mapera, kwenye Kiswahili kuna maana mbaya, kuna maana zile zile za kawaida zile wahuni wanazitumia kwa maana zao mbaya. Maana zile zile zile za kawaida. Ili mtu atoe kwa maana ya kwa neno kula, muone anaweza kutumia neno hili kwa maana mbaya. Mshanifahamu? Muone anaweza kufanya hivyo. Lakini pia mwingine anaweza kutumia kwa maana nzuri. Watu wanapomaanisha katika jamii. Sawa? Sasa itakapotokea mtu akazungumza neno kama hili na uwezekano wa kumdhania kheri kwa maana nzuri upo, subirie maana mbaya. Haya ndiyo anayozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ukimbilia maana mbaya ni tatizo, ni kosa, ni dhambi, haifai. Sawa. Kwa neno hili linatumika likiwa na maana zaidi ya moja. Hicho ni kitu cha kawaida katika lugha. Kosa si huyu aliyezungumza hili neno, kwa sababu haiwezekani ukazungumza lugha yoyote kwa neno lenye maana moja tu. Kila neno lina maana moja tu, haiwezekani. Itakuwa na maana nyingi. Kosa ni kwa yule ambaye akalitafsiri zile neno kwa maana zile mbaya akaacha zile nzuri. Hilo ndio kosa. Zilotaja na Sheikh al-Islam. Hapo mbaya mbaya. Kwa hiyo bado wana mada yetu ya mizani na kukumbusha. Maana huyu jamaa sijajua alikuwa na akili za kusahau. Mada yetu sisi hapa, mada yetu sisi hapa. Sio huyu bwana ni Sheikh hapa na shuka. Hiyo sio mada yetu. Lazima nikukumbushe. Mada yetu sisi hapa sio yule Abu al-Khattab, Abdullah Khalidi, Sheikh Abdul Fadl. Hiyo sio mada yetu sisi. Hawa wala wao sio kwenye imani. Mada yetu sisi hapa tafsiri ya neno na kupenda kwa dhati kwenye Kiswahili, kwa sababu hii ibara yote hii ni ibara ya Kiswahili. Na kupenda kwa dhati ni ibara ya Kiswahili, wala hakuzungumza mtu kwa ibara ya Kiarabu kwamba uhibbu ka bidhatika au uhibbu ka bidhati. Sasa hapa tumesema kwa dhati kwa sababu mzungumza Kiarabu, basi neno dhati kwenye Kiarabu maana zake ni kupenda kwa maana mbili tu, kwa maana zile mbili za Kiarabu tumezitaja, ndio dhati maana nyingi. Sasa kwa maana zile, maana iliyotafsiriwa hapa ni kwenye Kiarabu, kama lao kama mzungumza Kiarabu, lakini mzungumzaji amezungumza Kiswahili, na kwenye Kiswahili kuna maana inayomwafiki moja kwa moja, na ndiyo jamii imeelewa mtu akizungumza hivyo, maana yenyewe ndiyo hiyo, jamii imeelewa hivyo. Haifai kutafsiri kwa maana ile ambayo ukiingiza unapata makosa, eti kisha ukasema kwenye Kiarabu ipo. Hakuzungumza Kiarabu yule, amezungumza Kiswahili yule, na kupenda kwa dhati kwenye Kiswahili na kupenda kwa hakika kutoka moyoni, hakuzungumza Kiarabu. Sasa usilazimishe kwamba wapi Sheikh Fozana amesema inafaa kumwambia mtu na kupenda kwa dhati. Hawezi kusema hivyo inafaa na kupenda kwa dhati, kwa sababu hawezi kusema inafaa kwa sababu neno dhati kwa maana yao ni kupenda kwa nafsi. Kwenye Kiswahili maana hii haipo. Kwenye Kiarabu na kupenda kwa kutoka moyoni maana hii haipo. Kwa hawezi kuzungumza kwa maana eti na kupenda kwa dhati, Sheikh Fozana kitushindia na kupenda kwa maana hii kwenye Kiswahili. Haiwezekani hilo jambo. Uwezi kuuliza maswali maswali ya kitoto, tunaonyesha kwamba wewe bwana uelewe unachozungumza. Hawa ni ulama rahmatullahi ta'ala alayhi wa hafidhahum Allah ta'ala. Allah warehemu wale waliofariki na wale ambao wako hai, basi Allah tabaraka wa ta'ala awahifadhi. Tutabaki katika mada yetu na kupenda kwa dhati. Haya mambo ya kwamba huku mwanga kitokea hivi, huko kinuru kitokea hivi, huko haya mambo kama una ushahidi nayo, mimi nakuruhusu yasemi wazi kama una ushahidi nayo. Sasa usitokijua wewe ninazo sauti ambazo mimi nilikuwa nakabidhi kituo kwa mdomo wangu, na baada ya kukabidhi kituo nikaombwa na wale watu wazee wa kituo, bwana tunakuomba utusimamie kituoni mpaka tutakapata dai. Na mimi nikawakubalia kwa sababu ni dini, ni da'wa, nikaendelea kuwasimamia pale mpaka nilipata dai nyingine. Kisha wakaja kumkabidhi kituo, nikaja kumkabidhi ile kituo dai mwingine. Kisha baada ya hapo nikashirikiana naye katika dawa, nikawa nafanya hutuba, nafanya kalima pale, kufanya mihadhara, tunazunguka kila sehemu, na mpaka naondoka nikafanya hutuba mpaka siku ya Idi pia nikafanya hutuba ya Ijumaa. Sasa mtu anafukuzwa, unampaje hivyo? Yani anafanyaje hivyo kitu hicho kufukuzwa? Sasa wewe haya mambo ya kuchukua mbele bwana, wewe una tabia za kiki, maana huko sasa tabia za kiki. Haya, sasa kama utakuwa na hoja za kimsingi utaleta, lakini itabaki ile ile kadhi pakuwa nimezungumza mwanzo, ambayo shahada yako haikubaliki, nilisema katika kalima iliyopita. Sasa kwa kuwa unaendelea, wewe endelea uzalo, ukija na ushahidi na burhani utakuja na sauti na kutoka hayo maeneo ambayo ni utakuja na sauti, alafu hapo sasa tafidhika mwenye kweli ni nani na nini, wala sio mada yetu. na wala sitaki sana kujipima leo. Kama utaiweza ingia, tuimalize hii afu anze hiyo kama utaiweza, lakini mpaka tufe tusiondoke. Sije ukasema ah, mimi nimechoka. Maana makajana alisema hivi, simjibwe kufunzani kwa sababu hana elimu. Anasemaje? Akusudi dini. Mwaka huu maana yake nakusudia dini na nijibu. Maana makajana sio kusudi dini. Kwa hiyo tunafahamu nia za watu bwana. Makajana, mwaka jana kwa juzi sio kwa juzi kadi huko alisema simjibu kwa sababu kusudi dini. Maana mwanzo alisema mimi nimesafiri, kwa nikirudi nitamjibu. Aliporudi akamwambia shehe, mbona uendelee? Akasema ah, bila kusudi dini simjibu. Haya, mwaka huu nimejibu na kusudia dini. Hebu tuendelee hivyo hivyo. Sasa siku zile akasema ah, kusudi dini hapo unanijibu. Ahaya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.